kończymy akcję! Oszczędzaj do 15% kupując w zestawie oraz wykorzystaj kupon 120 zł od wydanego 1000 zł. Szczegóły w regulaminach akcji promocyjnych. No to kochanie, przepunktowałeś. No ja nie myślę. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Minęła godzina 9. Serwis Trójki przedstawią Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Syblewski. Rząd po rekonstrukcji. Nowi ministrowie obejmą resorty. Kolejni świadkowie będą zeznawać przed Komisją do spraw afery wizowej. Zapowiada się ekstremalnie ciepłe lato z temperaturami do 36 stopni. Rekonstrukcja rządu dziś stanie się faktem. Prezydent powoła 4 nowych ministrów gabinetu Donalda Tuska. Zmiany zostały wymuszone decyzją polityków o kandydowaniu w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Wśród ministrów, którzy żegnają się z resortem, jest polityk PSL-u Krzysztof Hetman, ustępujący minister rozwoju i technologii. Bez uników w rozmowie politycznej w Trójce Krzysztof Hetman mówił o flagowym programie swojego resortu Mieszkanie na Start. Po pierwsze, program został wydłużony z roku na 4 lata. Zaproponowaliśmy limity dochodowe tak, aby ten projekt był skierowany do konkretnej grupy ludzi, która jest rzeczywiście potrzebująca. Po trzecie, wprowadziliśmy ilość wniosków, które kwartalnie będą banki mogły przyjąć. W tej chwili trwają jeszcze konsultacje społeczne i bardzo poważnie w resorcie jest rozważany także bezpiecznik związany, aby wprowadzić limit ceny metra kwadratowego. Kredyt na Start przewiduje tanie kredyty na zakup pierwszego mieszkania z dopłatami do rat. Sejmowa komisja śledcza badająca aferę wizową przesłucha kolejnych dwóch świadków. Od 10.30 na pytania posłów będą odpowiadać dyrektor fundacji Lex Nostra Maciej Lisowski i Damian Gongała, który z ramienia MSZ-u w ubiegłym roku wizytował konsulat w Mumbaju. Maciej Lisowski, jak zeznawał w marcu były wiceminister rolnictwa Lech Kołakowski, był dyrektorem jego biura, który przygotowywał pisma o przyspieszenie procesu wizowego. Polityk związany niegdyś z PiS prosił o to polskich konsulów, wskazując na potrzeby firm rolniczych z naszego kraju. Okazało się również, że Maciej Lisowski to właściciel agencji SoJob, ściągającej pracowników sezonowych. W ich sprawach także interweniował wiceminister Kołakowski, o co pytał go poseł KO Michał Szczerba. Istanbul, Turcja. Czy pamięta pan to pismo? Ja tych pism nie pamiętam. Dziękuję bardzo. Jest podpis. Drugim ze świadków będzie Damian Gongała. Jako urzędnik centrali MSZ w lutym ubiegłego roku wizytował on konsulat w Mumbaju. Placówka odmówiła wówczas ponad 80 wiz grupie podającej się za filmowców, a zdaniem konsulów nagła wizytacja miała związek z tą decyzją. Karol Darmoros, Polskie Radio. Ponad 210 tysięcy ósmoklasistów rozpocznie jutro trzydniowy egzamin na zakończenie szkoły. Najpierw napiszą sprawdzian z języka polskiego, w środę z matematyki, a w czwartek z języka obcego. Choć tego egzaminu nie da się nie zdać, to od jego wyniku zależy, do jakiej szkoły średniej dostaną się uczniowie. Egzamin ósmoklasisty jest obowiązkowy dla wszystkich, przypomina dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Marcin Smolik. Do egzaminu ósmoklasisty trzeba przystąpić, żeby szkołę ukończyć. Między innymi z tego względu w egzaminie ósmoklasisty nie ma progu zdawalności. Do tego egzaminu trzeba przystąpić, bo też trzeba mieć świadomość, że są takie szkoły ponadpodstawowe, w których no, de facto nie ma nawet potrzeby uwzględniania wyników egzaminu ósmoklasisty i żadnych innych kryteriów, jeśli na przykład kandydatów do danej szkoły jest mniej niż miejsc. Uczniowie, którzy z przyczyn losowych nie napiszą egzaminu teraz, będą mogli to zrobić w czerwcu. Nad ranem w Tbilisi policja użyła siły, by odepchnąć demonstrantów od wejścia do parlamentu. Zatrzymano około 20 osób, w tym cudzoziemców. Gruzini protestują przeciwko projektowi ustawy ograniczającej działalność organizacji pozarządowych i mediów. Na dziś deputowani rządzącej partii zaplanowali posiedzenie komisji prawnej, a na jutro trzecie czytanie dokumentu. W budynku parlamentu pilnują oddziały policji wyposażone w armatki wodne. Prezydent Gruzji Salome Zurabiszwili ostrzegła demonstrantów przed możliwymi prowokacjami. Dlatego wzywam was, żebyście byli niezwykle ostrożni i nie dali się wciągnąć w żadne prowokacje, zaapelowała do Gruzinów prezydent państwa. W sobotę ulicami Tbilisi przeszedł najliczniejszy marsz, licząc od początku protestów. W kulminacyjnym momencie na Placu Europejskim obecnych było około 200 tysięcy osób, a łącznie w tzw. Marszu Europejskim wziął udział ponad 300 tysięcy Gruzinów. Gruzińskie siły demokratyczne nie chcą ustawy o tak zwanych zagranicznych agentach, ponieważ wzorowana jest ona na rosyjskim prawie represyjnym. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Zimni ogrodnicy za nami, od jutra cieplej. Na termometrach zobaczymy nawet 25 stopni, zapowiada rzecznik Instytutu Meteorologii Grzegorz Walijewski. Bonifacy i Zofia już zdecydowanie będą cieplejsi i w tym roku zimna Zośka raczej będzie ciepłą Zośką, no bo jednak 24-25 stopni na świętą Zofię prognozują. prognozujemy, a temperatura minimalna będzie od około 4 do 10-11 stopni. Z długoterminowej prognozy wynika, że lato tego roku może być ekstremalnie ciepłe. Niewykluczone, że w czerwcu na zachodzie będzie do 36 stopni. W kolejnych miesiącach termometry wskażą podobne wartości. Historie zapomnianych artystów opowiadają obrazy prezentowane dziś na Festiwalu Filmów Dokumentalnych. Edward Porębny przypomina w swoim dziele wybitnego filmowca Maxa Lindera. Max Linder był pierwszą gwiazdą filmową francuską, europejską, eksportowaną do Stanów Zjednoczonych. No i wrócił do Europy już jako milioner, mega znany i tak dalej. No i mając 42 lata, 1 listopada 1925 roku popełnia samobójstwo. Jego zazdrosny brat odziedziczył wszystkie jego filmy. I w tej zazdrości w którymś momencie wykopał dół, wyciągnął wszystkie te filmy z puszek, wrzucił do dołu i zakopał je. I zniszczył je. Także nic pozostało po nim. Więc dlatego ludzie zapomnieli o nim. Pokazy odbywają się w 7 miastach, Warszawie, Wrocławiu, Gdyni, Katowicach, Poznaniu, Bydgoszczy i Łodzi. Festiwal potrwa do niedzieli. Patronem medialnym jest Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A w Trójce czas na sport. Dariusz Urbanowicz. Dziś o godzinie 16 w Rzymie Iga Świątek w meczu o ćwierćfinał zagra na korcie centralnym z Niemką polskiego pochodzenia Angelique Kerber. Pół godziny wcześniej ma rozpocząć się mecz trzeciej rundy między Hubertem Hurkaczem a Argentyńczykiem Tomasem Martinem Echeverim. Naturalnie Polka to zdecydowana faworytka ekspertów i bukmacherów. Choć włoskie sportowe media przypominają, że Iga Świątek w sobotnim meczu z Putnicową robiła koszmarne błędy i przechodziła tyle głęboki, co niezrozumiały kryzys. W drugim secie przegrywała 1-4. Związana z Polską Kerber ma 36 lat. W błyskotliwej, ale dobiegającej nieuchronnie końca karierze wygrała 3 turnieje wielkoszlemowe, ale było to dawno temu. Kerber świetnie gra z głębi kortu i w obronie, gorzej serwuje. W zeszłym roku urodziła dziecko, w rankingu plasuje się w 4. setce. Hubert Hurkacz też jest faworytem w meczu z Echeverim. 2 lata młodszy Argentyńczyk o identycznych parametrach jest 28 w rankingu, ale bardzo dobrze czuje się na mączce. W ubiegłym roku dotarł do ćwierćfinału wielkoszlamowego turnieju na kortach Rolanda Garrosa. Polak w sobotę niemal zdeklasował tenisową legendę Rafę Nadala, ale zdaniem ekspertów wynikało to bardziej ze słabości rywala. Wskazują, że prawdziwym probierzem formy Polaka, o którym mówią bombardier, będzie zapewne trudniejszy dzisiejszy mecz. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. A teraz hokej na lodzie. Żyjemy bowiem mistrzostwami świata i powrotem Polaków do elity. Wczoraj nasi zderzyli się ze ścianą w postaci Szwedów. Porażka 1-5 zbytniej chluby nie przynosi, ale też nie stanowi ujmy na honorze. Na akcent zasłużył bramkarz Dawid Zabolotny, który popisał się 33 interwencjami. Jedynego, dodajmy, bardzo sprytnego gola strzelił Alan Łyszczarczyk, a mówi Marcin Kolusz. Wiadomo było, że my do stracenia nie mieliśmy nic w tym meczu. Założyliśmy sobie jedno, że wchodzimy trochę do paszczy lwa i nie możemy sobie dać urwać głowy i nie możemy się dać zwariować. Musimy próbować grać swój hokej, na ile nam przeciwnik będzie oczywiście pozwalał. I faktycznie byli mocni na krążku. Było widać to pewnie, że to panowanie, ten hokejowy zmysł mają. No i graliśmy na tyle, na ile mogliśmy, szczerze powiedziawszy. Mieliśmy swoje okazje. Jutro o 20:20 Polska zagra z Francją. Dziś w większości kraju czeka nas niemal... Prognozę pogody zaprasza sponsor. Właściciel marki Active Lab Pharma. Producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. Sponsorem audycji jest Energa Obrót. Dostawca fotowoltaiki z magazynem energii. A my sprawdzamy pogodę raz jeszcze. Dzisiaj, tak jak wspomniałam, w większości kraju czeka nas niemal bezchmurne niebo. Jedynie na północnym wschodzie niebo może się odrobinę zachmurzyć. Temperatura maksymalna wyniesie od 14 stopni w rejonie Zatoki Gdańskiej i w obszarach podgórskich Karpat. Przez 17-19 na południowym wschodzie i na północy do 20-23 na pozostałym obszarze. Wiatr słaby i umiarkowany. Zaprosił jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. Sponsorem audycji była Energa Obrót, dostawca fotowoltaiki z magazynem energii. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Na zegarze 9,5 minuty po godzinie 9. Monika Suszek, Michał Jakubik, Justyna Grabasz. No to zaczynamy. Dobrego dnia. Ja wiem, że jest poniedziałek i o tej porze jeszcze trudno wykrzesać z siebie energię, ale my jesteśmy tutaj właśnie po to, żeby trochę w tym pomóc, dlatego też przez najbliższe godziny, aż 3, bo do 12 będziemy dzielić się przede wszystkim znakomitą muzyką, ale nie zabraknie również ciekawych tematów. Porozmawiamy między innymi o tym, czy i które zwierzęta rozpoznają się w lustrze. To już za moment. Poznamy także tegorocznego maturalnego noblistę, który stworzył pewną wyjątkową aplikację pomagającą osobom z niepełnosprawnością. A na dobry początek naszego spotkania grupa Queens of the Stone Age. Make it with you, Queens of the Stone Age w programie trzecim. Koń, jaki jest, Każdy widzi. Pytanie, czy to samo widzi sam koń? Tę zagadkę próbowała rozwikłać ostatnio Katedra Kognitywistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego i okazało się, że faktycznie te zwierzęta mają mocno rozwiniętą samoświadomość i potrafią rozpoznawać się w lustrze. Z nami jest dr Tomasz Smoleń z Katedry Kognitywistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. To zacznijmy może od pytania, które no, może brzmi trochę filozoficznie, ale czym jest świadomość, a właściwie ta świadomość, o której mówimy w przypadku tego badania? Oj, to jest pytanie, na które się nie uda odpowiedzieć w ciągu tej audycji, gdybyśmy chcieli to zrobić tak zupełnie do końca. Wiemy, kto świadomość ma na pewno, mają na pewno ludzie. Podejrzewamy, kto jej nie ma. Nie mają jej proste, bardzo proste organizmy na poziomie owadów, chociaż i tu są kontrowersje. Natomiast gdzie ona się zaczyna w tym kontinuum, czym dokładnie jest, to jest dość trudne do stwierdzenia. Najogólniej taka intuicja co do tego, czym świadomość jest, jaką ludzie mają, czyli to, jak potocznie się rozumie, to jest bardzo trafne rozumienie i chyba lepiej oddaje rzeczywiste znaczenie niż próba jakiejkolwiek ścisłej definicji. Mm-hmm. Wy jako Katedra Kognitywistyki badaliście właśnie, czy tę świadomość mają konie poprzez badanie lustra. Na czym właściwie to wszystko polegało? Tak, ponieważ świadomość jest bardzo trudna do zdefiniowania, jak już to ustaliliśmy, też w konsekwencji jest bardzo trudna do badania. Jedynym testem, który udało się stworzyć w celu zbadania tej najbardziej zaawansowanej formy świadomości, która obejmuje widzenie siebie jako aktora, tak jakby z zewnątrz, to jest właśnie test lustra. Test lustra polega na tym, że pokazuje się zwierzęciu lustro i sprawdza się, czy ono rozpoznaje tam siebie jako właśnie siebie, czyli jakiś obiekt istniejący w świecie, na który może spojrzeć właśnie tam w pewnym sensie z zewnątrz, czy widzi tam inne zwierzę, czy może w ogóle nie widzi nic interesującego w tym lustrze. Takim standardowym sposobem jest zmienienie jakoś wyglądu zwierzęcia, na przykład narysowanie jej na brwi, która jest niewidoczna oczywiście dla zwierzęcia jakiejś plamki barwnej i sprawdzenie, czy ona będzie sięgać do tej plamki u tego zwierzęcia, które widzi w lustrze, czy u siebie. Jeżeli u siebie, to znaczy, że rozpoznaje, że w lustrze to jest ono, a nie jakiś inny osobnik. Mhm. Ale zwierzęta też mogą nie rozpoznawać swojego odbicia przez na przykład gorzej lub inaczej rozwinięty zmysł wzroku i w inny sposób mieć tę świadomość właśnie tak, jak, że my nie możemy tego zobaczyć, prawda? Dokładnie. To jest jedno z wielu ograniczeń tego testu. Na przykład wiemy o psach, że są bardzo rozwinięte intelektualnie pod pewnymi względami i można by je podejrzewać o samoświadomość. Na pewno każdy właściciel psa potrafi dostarczyć wielu dowodów, które by sugerowały taką właśnie samoświadomość, ale psy testu lustra z reguły nie przechodzą, dlatego że nie opierają się na wzroku aż tak bardzo, żeby doszukiwać się w płaskim obrazie, w lustrze jakiegoś trójwymiarowego obiektu, no i w dalszej konsekwencji potencjalnie siebie. Tutaj dla psów wzrok nie jest najważniejszym, ani nawet drugim najważniejszym zmysłem, więc to bardzo ogranicza ich możliwość działania w tym obszarze. Mhm. W przypadku badania koni ustalono, że mogą mieć mocno rozwiniętą samoświadomość i potrafią rozpoznać się w lustrze. Pytanie, co właściwie takie badania zmieniają? Nas tutaj interesowało bardziej, jak jest świat i czy i co możemy o koniach się dowiedzieć, a praktyczne konsekwencje to już są do wyciągnięcia różne w zależności od sytuacji. Natomiast taką najbardziej oczywistą konsekwencją jest to, że jeżeli byśmy dowiedzieli się, uznali bezsprzecznie, że konie są istotami samoświadomymi, to wpływały na to, jak należy je traktować. Oczywiście wszystkie zwierzęta zasługują na traktowanie jak najlepsze, ale te, które są bardziej świadome, bardziej potencjalnie cierpią, jeśli są traktowane źle, bardziej są w stanie zrozumieć i odczuć w konsekwencji jakiś dyskomfort, więc to przekładałoby się na przykład na określenie minimalnych warunków, minimalnego dobrobytu, w jakich są hodowane i chowane. Na przykład takim wymogiem mogłaby być hodowla koni w grupach, ponieważ są zwierzęta społeczne. i one źle się czują, jeżeli nie mają jakiegoś towarzystwa ze swojego gatunku albo pokrewnego gatunku przynajmniej. I gdyby się okazało, że rzeczywiście są świadome, to podkreślałoby wagę tego wymogu co do ich chowu. Mhm. Czy konie rozpoznają się w lustrze? Odpowiedzi na to pytanie udzielił nam dr Tomasz Smoleń z Katedry Kognitywistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję. A my słuchamy Króla Słońce. 00 to jedna z ostatnich muzycznych nowości.

pod to podciągnąć na przykład kwestie związane z praworządnością, z lepszym tworzeniem prawa. To wszystko, mam nadzieję, przed nami. A także no, poprawę sytuacji finansów publicznych, ponieważ ten budżet, który pozostawili poprzednicy, no, zostawił nas z bardzo wysokim deficytem i to jest duże zadanie ministra finansów, aby w kolejnych miesiącach i latach o te finanse publiczne dbać. Ale myślę, że minister finansów ma też inne decyzje do podjęcia, bo właśnie spółka ABB ogłosiła, że kończy produkcję silników w fabryce w Aleksandrowie Łódzkim. Z tą decyzją wiążą się zwolnienia. 400 pracowników straci pracę. Tak, koncern przenosi się do Chin, bo tam jest po prostu taniej pewnie produkować. Mieliśmy niedawno kilka takich decyzji. No i myślę, że pan minister mógłby coś zrobić, zachęcić tych inwestorów, żeby jednak zostali w Polsce. Jak pan myśli, jak mógłby to zrobić? Myślę, że to zadanie i dla ministra finansów, i dla wielu innych resortów. Trochę myślę, że w polskiej gospodarce brakuje takiej koordynacji polityki gospodarczej. No, kiedyś minister finansów miał rangę wicepremiera i może to będzie sygnał, że potrzebne jest takie wzmocnienie polityki gospodarczej. Tutaj jest kilka przyczyn. Z jednej strony na pewno rosnące koszty pracy, one wiązały się z inflacją, rosły wynagrodzenia, rosły różnego rodzaju obciążenia, więc te koszty są coraz wyższe, więc te Chiny stają się bardziej konkurencyjne. Są także no, warunki zewnętrzne związane, czy to z polityką klimatyczną, czy z innymi przepisami przychodzącymi do nas z zewnątrz. No i tutaj myślę, że my musimy myśleć o tym, jak tworzyć zachęty w innych obszarach, w których możemy coś zmienić, czyli na przykład tworzyć lepsze przepisy, prostszy system podatkowy, jakieś takie zachęty regulacyjne, żeby po prostu łatwiej otwierało się firmy i polskim, i zagranicznym inwestorom w Polsce, bo nie jesteśmy w stanie kosztami pracy z krajami azjatyckimi konkurować. My się cieszymy, jak te koszty pracy rosną, jak jesteśmy z perspektywy pracownika i one pewnie będą dalej rosły. Na szczęście minister zapowiada, że jakieś takie właśnie warunki do dla wzrostu inwestycji prywatnych będzie tworzyć. Na pewno myśli tutaj o firmach, ale być może też o inwestorach takich indywidualnych jak my, bo też wiadomo, że Polacy mają sporo gotówki. Najczęściej trzymają ją w bankach na słabo jednak teraz oprocentowanych lokatach, a być może ten kapitał mógłby się też przydać do rozwoju właśnie naszego kraju. Co tutaj by pan zrobił, będąc właśnie na stanowisku ministra finansów? To bardzo słuszna diagnoza, że te warunki dla inwestycji prywatnych powinny się poprawiać, bo Polska od lat ma duży problem z poziomem inwestycji. Ten poziom inwestycji w relacji do PKB jest na rekordowo niskim poziomie. Jest jednym z najniższych w Unii Europejskiej i tutaj mamy duże pole do poprawy, dlatego że inwestycje są jednym z fundamentów wzrostu gospodarczego. To nie jest konsumpcja, nie są wydatki czy konsumpcyjne, czy różnego rodzaju świadczenia, tylko właśnie inwestycje, które sprawiają, że firmy rosną, że powstają nowe miejsca pracy, że mogą rosnąć wynagrodzenia. Tutaj także bardzo ważne jest takie stabilne i przewidywalne prawo. Przedsiębiorcy, szczególnie tacy, którzy chcą inwestować w duże rzeczy, no muszą mieć pewność, że ta stopa zwrotu przez wiele, wiele lat będzie duża. Na przykład w energetyce, no jak ktoś chciał inwestować w wiatraki, to się kiedyś musiał bać, ponieważ no, te zmiany były bardzo gwałtowne. Raz był to dobry biznes, raz nie, raz politykom się to podobało, poprzednikom nie bardzo. No i w wielu takich obszarach trzeba tej pewności. Podatki mamy nadal bardzo skomplikowane. Wiele indeksów pokazuje, że są jedne z najbardziej skomplikowanych wśród krajów OECD. Tutaj także jest pole do poprawy, ale to, co pani powiedziała, też ten kapitał, jakby pieniądze są, ale rozwoju wymaga polski rynek kapitałowy. Myślę, że tutaj jest ważna rola też nie tylko ministra finansów, ale na przykład nowego prezesa giełdy papierów wartościowych, innych osób z instytucji rynku finansowego, żeby w sposób łatwy przetwarzać pieniądze, które my mamy w portfelach, w kapitał, który może być inwestowany. Do tego są potrzebne nie tylko banki, które są dzisiaj źródłem finansowania, ale właśnie taki rozwinięty rynek finansowy. Czyli na sporo decyzji w tym obszarze czekamy. Polska ma obecnie 359 ton złota, ale Narodowy Bank Polski planuje dalsze zakupy. Taką informację przekazał ostatnio prezes NBP, profesor Adam Glapiński. Wyjaśnił, że celem tych zakupów jest odpowiednie zabezpieczenie Polski w obliczu tego, no, co się dzieje na świecie, a szczególnie za naszą wschodnią granicą. To dobre decyzje? Oczywiście stabilność i takie zabezpieczenie jest ważne. Pytanie, czy te rezerwy nie są już wystarczające. My mamy nie tylko rezerwy w złocie, ale także rezerwy w różnego rodzaju walutach, w tych takich twardych walutach zagranicznych, więc no, ciężko oceniać tą decyzję z perspektywy właśnie wielkości tych zasobów. Warto pamiętać, że te rezerwy muszą być duże, ponieważ Polska jest małym krajem w porównaniu no, z całą gospodarką światową, 1% globalnego PKB. Polski złoty nie jest też istotną walutą. W czasach zawirowań no to złoty się gwałtownie osłabiał, na przykład kiedy była inwazja Rosji na Ukrainę, więc my to obserwowaliśmy, więc myślę, że nie jest to jakiś priorytet, którym powinno się zajmować NBP. Warto myśleć o tym, co można zrobić, żeby te rezerwy były w przyszłości mniejsze, a taką decyzją może być na przykład dyskusja o przystąpieniu do strefy euro. Wtedy te rezerwy trzyma Europejski Bank Centralny i tylko ułamek ich musimy oddać do ECB, a dużą część możemy wykorzystać na jakieś lepsze cele niż trzymanie ich na rachunkach bankowych czy w sejfach Narodowego Banku Polskiego. Informacja z dzisiejszego poranka. Wiceprezes Polskiego Funduszu Rozwoju Bartosz Marczuk napisał, że dwa kolejne progi w PPK, czyli tych planach pracowniczych, planach kapitałowych zostały pokonane. Mamy ponad 3,5 miliona uczestników, a aktywa przekroczyły kwotę 26 miliardów złotych. Czy te liczby robią na panu już wrażenie? Na pewno to dobry sygnał, że inwestycje, że oszczędności prywatne się zwiększają. No, polski system jest emerytalny jest tak skonstruowany, że one będą coraz ważniejszym komponentem. Jeżeli nie będziemy dodatkowo oszczędzać w takich systemach jak PPK, OFE, innych możliwościach, które daje system, no to wtedy nasze świadczenia będą niższe. Warto o tym pamiętać i korzystać z różnych tych narzędzi. Więc to dobra wiadomość, że ta pula zasobów rośnie. To także dobra wiadomość z drugiej strony, o której rozmawialiśmy jeszcze przed chwilą, czyli rośnie zasób do inwestowania. No te pieniądze w PPK, coś się z nimi dzieje. To nie jest tak, że one gdzieś leżą na rachunkach bankowych tych funduszy, tylko dalej pracują na przykład na rynku finansowym czy wspierając polskie inwestycje. Więc dobrze, że to się dzieje, ale oczywiście warto też porozmawiać o formule PPK. Są tam pewnie różne rzeczy do zmiany. Pytanie, jak dużo powinno być inwestowane w różne typy produktów inwestycyjnych, czy ten system taki przymusowych wejść jest dobry, czy potrzeba tutaj może więcej także działań edukacyjnych. Na pewno no, system emerytalny wymaga paru korekt i to kolejne zadanie dla ministra finansów. Dzisiaj go bardzo obciążamy. No właśnie, dzisiaj tak, sporo tych zadań. No, a jeszcze o jednym zadaniu dzisiaj wspominał też minister rolnictwa, bo powiedział, że sadownicy będą dostawać wsparcie za to, że kwietniowe przymrozki zniszczyły uprawy. Ale ciekawy wątek też pojawił się, jeśli chodzi o rolnictwo w Rumunii. Tutaj sektor ma inne problemy. Brakuje tam co najmniej 400 traktorzystów, kombajnistów. I tak się dzieje pomimo wysokich zarobków, jakie tam są oferowane, 3000 euro, no to już jest jakiś grosz. Myślę, że to pokazuje taki w ogóle trend europejski, że w kolejnych krajach będzie problem niedoborów liczby na osób na rynku pracy. Europa się starzeje, jest coraz mniej osób w wieku produkcyjnym, więc już kraje takie jak Rumunia, gdzie faktycznie taka kwota to już jest dość wysokie wynagrodzenie, mają te problemy. Na to nakłada się problem imigracji i imigrantów na rynku pracy. Zarówno dla Polski, jak i dla Rumunii naturalnym źródłem imigrantów, mężczyzn, którzy mogliby takie prace wykonywać, no bo niestety, a może na szczęście, no zależy jak to na to spojrzy, jest to jednak praca wykonywana głównie przez mężczyzn. Oni z Ukrainy, z którymi graniczymy, nie mogą przyjeżdżać, ponieważ mają no, restrykcje związane ze stanem wojennym, więc to także jest jakiś na pewno problem dla w ogóle sektora rolnictwa, sektora budowlanego i wielu innych branż w Polsce i w Rumunii. Marek Tatała, prezes Fundacji Wolności Gospodarczej, dzisiaj komentował bieżące wydarzenia gospodarcze u nas w Trójce. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Informator ekonomiczny. I ja dziękuję. Sylwia Zadrożna, Ekonomia w Trójce po 16.30. Dzisiaj tak, zapraszam. A na trójkowej antenie Eryka Badu, Apple Tree. I'd like to dedicate this to all of the Creator's righteous children. I have some food in my bag for you. Not that edible food, the food you eat. No, I have some food for thought. Since knowledge is infinite, it has infinitely fell on me. So, it was a stormy night. You know the kind where the lightning strikes. And I was hanging out with some of my artsy friends. Ooh, you, you. The night was long. The night went on. People calling out through.

Terrific Sunday i Klucz Ptaków. To tak trochę zapowiadają, co nas czeka po godzinie 10.30, bo wtedy zajrzymy do ptasiego świata. A na razie sukces jednego z uczniów zespołu szkół transportowo-komunikacyjnych w Lublinie, który został wyróżniony tytułem maturalnego noblisty. Maciej Pytka wymyślił i stworzył aplikację na telefony, za pomocą której osoby niepełnosprawne i niewerbalne mogą wyrażać swoje dolegliwości bólowe. Jak sam mówi, zainspirowały go własne doświadczenia. Nie lubiłam WF-u. Unikałem tych lekcji. Zwykle robiłem kółeczka wokół boiska zamiast ćwiczyć. Ale na pewnej lekcji wpadła piłka pod moje nogi i się na niej poślizgnął. To był śmiech przez płacz. Moje emocje były na tyle intensywne, że nie wiedziałem, co czuję. Zacząłem płakać się, ale też śmiać. No niestety nauczyciel zignorował to, bo uważał, że sobie robię żarty z niego. No i przypominając sobie tę historię, przypomniałem sobie, jak bezsilny byłem wtedy. Ta aplikacja jest stworzona dla osób niewerbalnych i niepełnosprawnych intelektualnie. Aktualne systemy komunikacji dla tych osób umożliwiają im wyrażanie tylko podstawowych potrzeb, określanie podstawowych obiektów, czy na przykład chcę jabłko, to jest jabłko, chcę telefon, chcę czekoladę, ale nie pozwalają na wyrażanie żadnych uczuć głębokich, co moim zdaniem jest bardzo krzywdzące, bo tak naprawdę dla nas, dla zdrowych ludzi, mamy problem z wyrażaniem swoich emocji, wyrażaniem swoich odczuć i my chcemy pomagać osobom, które w ogóle nie mają takiej możliwości, są niewerbalne. I ja się nawet nie dziwię, że takiego coś nie powstało, bo po prostu my zapominamy o sobie, a jeszcze mamy myśleć o innym człowieku. W współczesnej medycynie komunikacja to jest klucz do dobrej diagnozy. Katarzyna Mazur, jestem pedagogiem specjalnym i psychologiem i obecnie pracuję w Zespole Szkół Transportowo-Komunikacyjnych w Lublinie. Pomagałam Maćkowi, jak usprawnić komunikację, przez którą bardzo często w przypadku osób z niepełnosprawnością intelektualną ujawniają się zachowania trudne, ponieważ te osoby często mówią dość niewyraźnie albo mówią językiem zrozumiałym tylko dla najbliższego otoczenia. Niektóre nie mówią wcale i jest problem, bo często dziecko, czy dorosły człowiek, czy nastolatek zaczyna się zachowywać w sposób nietypowy i w sumie nie wiadomo, o co chodzi. Po długim czasie dochodzi się do tego, że być może jego albo ją coś boli. I tutaj aplikacja, którą Maciek wymyślił ze swoim zespołem, jak najbardziej wchodzi w to zapotrzebowanie. Pojawia nam się model 3D człowieka i w tym modelu osoba może wybrać, co ją boli, w jakim miejscu ją boli i potem w następnym etapie za pomocą stworków inspirowanych bajką w głowie się nie mieści, może wyrazić swoje emocje lub doznania medyczne. Czyli na przykład swędzi ją, piecze ją coś, kuje ją coś. Potem na kolejnym etapie są skale różne bólu. Jak bardzo cię boli, ale też jak bardzo masz ochotę coś robić na przykład. Bo jednak jak się źle czujesz, tak naprawdę źle, że to sobie jest nie tak, nie tylko tak powierzchownie, to tobie się nic nie chce robić. Chcesz tylko leżeć w łóżku. To jest moim zdaniem bardzo ważne, bo wyobraźmy sobie, jakbyśmy mieli wybierać, jak nas boli, to zawsze boli nas bardzo. A jak masz ochotę coś robić, jest o wiele łatwiej nam wyrazić. Są wykorzystywane tablety, są komputery, są eye trackery wystosowane, ale większość tych rzeczy to są symbole, obrazy, zdjęcia. Ja nie spotkałam się z czymś, co jest takie interaktywne i multimedialne, z czego można skorzystać i jest atrakcyjne dla tych, którzy będą się tym posługiwać, bo jest ładne graficznie, bo można tego dotknąć. Jak dotknę do brzucha, on powie, że to jest brzuch, mnie boli. Usłyszę jeszcze to, co chciałbym powiedzieć. No i przede wszystkim jest nowoczesne. To jest na miarę naszych czasów. Tutaj fajnie, że daje możliwości osobom o różnym stopniu funkcjonowania, o różnym poziomie funkcjonowania. Osoby wyżej funkcjonujące będą mogły przekazać nam więcej informacji. Osoby niżej funkcjonujące, chociaż pokażą, nie wszyscy potrafią na sobie pokazać. Być może części osób łatwiej będzie na tej drugiej osobie, która jest tutaj w modelu 3D. To jest wielkie wyzwanie. Stworzenie tych grafik to jest proces badawczy tak naprawdę. Każda grafika musi być bardzo dobrze sprawdzona przez specjalistów, przez same te osoby, jak jest odbierana. Tak samo w audiowizualny sposób musi być bardzo dobrze skonstruowany, żeby ta osoba rozumiała, bo może mieć problemy z nierozumieniem niektórych słów, wyrażeń, stwierdzeń i to musi być proste, ale z drugiej strony trafić w sedno. Historii młodego konstruktora Macieja Pytki wysłuchała Liliana Kaczmarczyk. Na zegarze 8 minut do godziny 10. Już niebawem serwis trójki, ale zanim to na trójkowej antenie Foo Fighters, Big Me. We can get around it. I know that it's true.